Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur. 176 ayettir. Resulüm, senden kadınlar ve onların mirasları hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetva veriyor. Bu kitapta kendileri için yazılmış olan mirası vermeyip nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla zayıf ve çaresiz çocuklar, bir de yetimlere karşı adil davranmanız hakkında size okunan ve Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koyan ayetler vardır. Siz hayır namına her ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu en ince ayrıntısına kadar bilir. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirip uzaklaşmasından endişe ederse, boşanmaksızın bir anlaşmayla aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Sulh ederek anlaşmak daima hayırlıdır. Ama nefisler, kıskançlık ve bencilliğe her zaman daha hazırdır. Eğer siz eşlerinize karşı güzellik yapar ve Allah'a karşı takva sahibi olursanız, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaletli olmaya asla güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen yönelip ilgi göstererek diğerini kocasızmış gibi muallakta bırakmayın. Eğer siz eşlerinizle aranızı düzeltir ve Allah'a karşı takva sahibi olursanız, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Eğer eşler birbirinden ayrılırsa, Allah her birini kendi rahmetinin genişliğinden zengin edip diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Çünkü Allah vasidir, hakimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan ve her işinde hikmet ve hayır olandır. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz, sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size, Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın diye vasiyette bulunduk. Eğer siz buna rağmen kafir olursanız, bilin ki şüphesiz göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Allah ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًّا حَم۪يدًا Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi bu dünyadan giderir de sizin yerinize başkalarını getirir. Hiç şüphe yok ki Allah buna kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Kim dünya sevabını ve kazancını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de sevabı ve kazancı yalnız Allah katındadır. Muhakkak ki Allah semi'dir, basîr'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. Men kâne yurîdu sevâ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz, İster zengin, ister fakir olsunlar, Allah ikisine de sizden daha yakındır. Öyleyse hevanıza, nefsinizin arzu ve isteklerine tabi olarak adaletten şaşmayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten kaçınırsanız, bilin ki muhakkak Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقارب Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse, gerçekten o, haktan uzak, derin bir dalalete sapmış olur. Ya eyyuhallezine amenu aminu billahi ve rasulihi ve وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne mağfiret edecek ne de onları hak yola hidayet edecektir. İnnellezîne âmenû thumme keferû thumme âmenû thumme keferû Resulüm, münafıklara şüphesiz ahiret günü kendileri için elem verici, iç yakan bir azap olduğunu müjdele. Beşşir münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ. Onlar ki, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinirler. Onlar izzet, şeref ve üstünlüğü onların yanında mı arıyorlar? Halbuki bütün izzet, şeref ve üstünlük yalnızca Allah'a aittir. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ Andolsun ki Allah size bu kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya, konuyu değiştirinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Şüphesiz ki Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya toplayacaktır. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا O münafıklar öyle kimselerdir ki sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir fetih nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de ganimetten bir pay verin derler. Şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olursa, bu sefer de onlara, biz size üstünlük sağlayıp müminlere yardım edebilecekken onlara yardım etmeyerek sizi müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecek ve Allah kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ فَاِنْ Şüphe yok ki münafıklar kendi akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah onları aldatır da bunun farkında değillerdir. Onlar namaza kalktıkları zaman da üşenerek kalkarlar. İbadetleriyle insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak pek az zikrederler. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا Bu münafıklar imanla küfür arasında bocalayarak zıplayıp durmaktadırlar. Onlar ne bu müminlere ne de şu kafirlere tam manasıyla gönülden bağlanırlar. Allah'ın içinde sakladığı küfrü yüzünden dalalette bıraktığı kimseye asla bir kurtuluş yolu bulamazsın. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا Ey iman ettiğini iddia edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz bunu yaparak kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil vermek ve onun azabını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? Ya eyyühellezine amenu la tettehidul kafirine evliyâ min dunil mu'minin. Şüphe yok ki münafıklar cehennem ateşinin en alt tabakasındadırlar. Orada onlara asla bir yardımcı da bulamazsın. İnnel münafikîne fiddarkil esfel minen. Ancak tövbe edip nefislerini ıslah edenler, Allah'a, onun muhabbetine sımsıkı sarılanlar ve dinlerini ona hiçbir şey şirk koşmayarak yalnız Allah'a has kılanlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Eğer siz Allah'tan size gelen her türlü nimete şükreder ve ona iman ederseniz, Allah size ne diye azap etsin ki? Allah şakirdir, alimdir. Şükredilmeye layık hakiki zattır ve her şeyi, herkesi bilendir. Mâ yef'alullâhu bi'azâbikum in şekertum ve âmentum. وكان الله شاكرا عليما. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulme uğrayan müstesna. Allah semi'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. La yuhibbu وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut kendinize yapılan bir kötülüğü affederseniz, bilin ki muhakkak ki Allah afuvdur, kadirdir. Affı sonsuz ve sınırsız olan, kudretiyle de her şeyi hükmü altında tutandır. أو تعفو عن سوء Şüphesiz ki Allah'ı ve Resullerini inkar edenler, Allah ile Resullerinin arasını ayırmak, Allah'a inanıp Resullerini inkar etmek isteyenler ve biz Resullerin bir kısmına iman ederiz, bir kısmını da inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin yani imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya. İşte onlar hakiki kafirlerdir. Ve biz kafirler için ahirette aşağılayıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve Resullerine iman eden ve onlardan hiçbirinin arasında ayrım yapmayanlara gelince, işte Allah onlara yakında mükafatlarını verecektir. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Resulüm, ehli kitaptan olan Yahudiler senden, gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyor. Andolsun ki onlar Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişler de, bize Allah'ı zahiri gözlerimizle açıkça göster demişlerdi. Böyle söyleyerek nefislerine zulmetmeleri sebebiyle hemen onları bir yıldırım yakalayıverdi. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından buzağı ilah edindiler. Biz onları bu yaptıklarından sonra yine de affettik ve Musa'ya apaçık bir yetki ve hakimiyet verdik. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى صاعقة بظلمهم Tevrat ile amel edeceklerine dair verdikleri sağlam söz sebebiyle Tur Dağı'nı da üstlerine kaldırdık ve onlara "Fethedeceğiniz şu kentin kapısından secde ederek girin" dedik. Yine onlara "Cumartesi günü çalışma yasağı konusunda haddi aşmayın" dedik ve onlardan pek sağlam bir söz aldık. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Fakat Allah'a verdikleri sağlam sözü bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere nebileri öldürmeleri ve "senin bize anlattığın şeye karşı bizim kalplerimiz perdelidir" demelerinden dolayı onları lanetledik, onlara türlü belalar verdik. Onların kalpleri perdeli değildir. Bilakis küfürleri sebebiyle Allah onların kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Bu yüzden pek azı müstesna iman etmezler. Onların kalplerinin mühürlenmesinin sebebi İsa'yı inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları. Ve doğrusu biz Allah'ın Resulü olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerindendir. Halbuki onu ne öldürdüler ne de onu astılar. Fakat kendilerine öyle olmuş gibi geldi. Gerçekten onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Ve biliniz ki onu kesin olarak öldürmediler. Be there. لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce sekerat halinde onu Allah'ın Resulü olarak tanıyıp kendilerine fayda vermeyecek bir imanla ona mutlaka iman etmeyecek olsun. Kıyamet gününde ise o onların aleyhine şahitlik edecektir. Biz Yahudilerin hem kendilerine hem de başkalarına zulmetmeleri sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınmış olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Çünkü onlar insanlardan birçoklarını Allah'ın yolundan alıkoyuyor. Men edildikleri halde faizi alıyor ve batıl olan haram yollarla insanların mallarını yiyorlardı. Biz onlardan küfürlerinde inat edip kafir olanlar için ahiret günü elem verici, iç yakan bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen diğer kitaplara iman eden müminler, salatı ikame ederek hem Allah'ın Resulünü hem de dinini destekleyerek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanlar, zekatı vererek nefsinin cimriliğini temizleyenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler var ya, İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Lakin الرَّاسِخُونَ Resulüm, biz Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına ve İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. İnna أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Daha önce sana anlattığımız rasullere ve sana anlatmadığımız daha nice rasullere de vahyettik. Ve Allah Musa ile diğer rasullerden farklı olarak bir de kelimelerle konuştu. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Biz müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak rasuller gönderdik ki insanların kendilerine gelen rasullerden sonra iman etmemek için Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Rusulen mübeşşirin ve munzirin li'alla yekune linnâsi alallâhi hüccetun ba'der rusul. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Resulüm, müşrikler senin Allah'ın Resulü olduğuna ve bu kitabın onun tarafından indirildiğine iman etmiyorlar. Fakat Allah sana indirdiği bu Kur'an'ı kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Kaldı ki şahit olarak Allah yeter. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip de insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, gerçekten onlar haktan uzak derin bir dalalete sapmışlardır. İnnellezîne kafarû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen. Şüphesiz ki Resulünü ve ayetlerini inkar edip onlara zulmedenleri Allah ahiret günü ne mağfiret edecek ne de onları hakiki kurtuluş olan cennetin yoluna iletecektir. İnnellezîne kafarû ve zalemû lem yekunillâhu liyaghfir لهم ولا ليهديهم طريقا. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletecektir. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. İlla طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Ey insanlar! Andolsun ki Resul size Rabbinizden hak olan ayetlerle gelmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O halde hemen ona iman edin. Sizin için hayırlı olan budur. Eğer onu ve getirdiği ayetleri inkar ederseniz, bilin ki şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun sizin iman etmenize ihtiyacı yoktur. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ya eyyuhennâsu kad câekumur rasûlu bil haqqi min rabbikum fâminu hayran lekum. وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ey ehli kitap! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın Resulü, Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi hayrınıza bundan vazgeçin. Allah ancak vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. O, Subhan'dır, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ya ehle'l-kitâb, lâ taglû fî dînikum ve lâ tekûlû alâllâhi illâ'l-hakk. İnnemel mesîhü îsâ ibn Meryem Ne İsa Mesih ne de Allah'a yakın melekler, Allah'a abd olup kulluk etmekten asla çekinmezler. Kim ona abd olup kulluk etmekten çekinir ve kibirlenerek büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah bu söylediklerinin hesabını sormak için onların hepsini yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecek ve kendi fazlından onlara lütuf ve ihsanını artıracaktır. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve kibirlenerek büyüklük taslayanlara gelince, onlara da elem verici, iç yakan bir azapla azap edecektir. Onlar ahiret günü kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. وَأَمَّا الَّذِينَ insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil olan Allah'ın Resulü geldi. Ve biz size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik. Ya eyyuhen nasu kad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Allah'a iman edip ona, onun muhabbetine sımsıkı sarılanlar var ya, işte Allah onları kendinden bir rahmet ve lütfun içine koyacak ve onları kendisine varan sırat-ı müstakime, dosdoğru yola hidayet edecektir. Resulüm, senden babası ve çocuğu bulunmayanların mirası hakkında fetva istiyorlar. De ki, babası ve çocuğu bulunmayan kimsenin mirası hakkındaki fetvayı Allah size veriyor. Eğer çocuğu olmayan bir kişi ölür de, onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı onundur. Eğer ölen kadın ise ve onun da çocuğu yoksa, sadece erkek kardeşi varsa, bu sefer erkek kardeşi tamamen ona varis olur. Fakat ölenin varisleri iki kız kardeş iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise, erkeğe kadının payının iki misli vardır. Dalalete düşmeyesiniz diye Allah size bunları açıklıyor. Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı ve ölüm anında insan halden hale geçtiği zaman, İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ. Yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkardığı, o anda insanın gönlündeki şirk ve küfür dışarı çıktığı zaman, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Ve insan buna ne oluyor dediği ve kendi haline şaşırdığı zaman, وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا. İşte o gün, yeryüzü ve insanın bedeni bütün haberlerini anlatır. يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmesi için bölük bölük Rablerine dönerler. يَوْمَ اِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ. Artık kim zerre kadar bir hayır yapmışsa, o gün onu görür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kim de zerre kadar bir şer işlemişse, o gün onu görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hadid Suresi Medine'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Çünkü O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ard ve huvel azizul hakim. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız O'nundur. O, hayat verir ve öldürür. O, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ شَيْءٍ قَدِيرٌ. O evveldir, ahirdir, başlangıcı ve sonu olmayandır, zahirdir, batındır. Zatıyla ve sıfatlarıyla sürekli zuhur edip tecelli eden, fakat zuhurunun şiddetinden dolayı gizli olandır. Ve O, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen Alim'dir. Hüvel-evvel vel-âhir ve-zâhir vel-bâtin ve huve bi-kulli şeyin alîm. O, gökleri ve yeri 6 günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olandır. O, yerin içine gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de, en ince ayrıntısına kadar bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Ve Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her konuda en son hükmü verecek olan sadece O'dur. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. O, geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Ve O, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Ey insanlar! Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi halifeler kılıp üzerinde tasarrufa yetki verdiği şeylerden Allah yolunda infak edin. İçinizden iman edip de infak edenler var ya, İşte onlar için Rableri katında büyük bir mükafat vardır. Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma ceal لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ Size ne oluyor da Resul sizi Rabbinize iman etmeye davet ettiği halde Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah sizden kendisine iman edip abd olacağınıza dair sağlam bir söz almıştı. Eğer mümin iseniz sözünüzü yerine getirerek Rabbinize iman edip abd olun. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ O sizi cehalet ve nefsani karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indirendir. Muhakkak ki Allah size karşı çok rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. هُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ Size ne oluyor da mallarınızı Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce mallarını Allah yolunda infak edenler ve savaşanlar diğerleriyle bir olmazlar. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Gerçi Allah hepsine ahiret günü, güzellik ve cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير. Ey iman ettiğini iddia edenler! Verdiğini kendisine artırarak ödemesi için karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malından infak edip Allah'a güzel bir borç verecek kimdir? Onun için ahiret günü kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Men zellezî yukuridullâhe kardan hasenen feyudâifehû lehû ve lehû. O gün mümin erkeklerle mümin kadınları önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp hızla giderken görürsün. Onlara şöyle denir: bugün sizin müjdeniz içinde ebedi kalacağınız altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere derler ki: bize bakın da nurunuzdan biz de biraz faydalanalım. Onlara arkanıza dönün de bir nur arayın denilir. Derken onların arasına içinde rahmet, dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir. يَوْمَ يَكُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. O münafıklar onlara "biz dünyada sizinle beraber değil miydik?" diye seslenirler. Müminler de derler ki, evet, beraberdiniz. Fakat siz kendinize yazık ettiniz. Bizim başımıza her zaman bir musibet ve bela gelmesini beklediniz. Üstelik siz Allah'ın ayetlerinden de, Resulünden de sürekli şüphe ettiniz ve dünyaya dair boş temenniler sizi aldattı. Hatta o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affı ve rahmetiyle aldattı. Yunadunahum alem nekum ma'akum kanu bela velakinnekum fetentum enfusakum ve terabbastum وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء Ey münafıklar! Artık bugün ne sizden kurtuluşunuz için bir fidye alınır ne de kafirlerden. Sizin varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız budur. O ne kötü varılacak yerdir. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ İman ettiğini iddia edenlerin Allah'ın zikrine ve haktan inen Kur'an'a karşı kalplerinin saygıyla ürperme zamanı hala gelmedi mi? Onlar da daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onların birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Bilin ki yeryüzünü ölümünden sonra şüphesiz Allah diriltir. Umulur ki aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız diye biz size ayetleri iyice açıkladık. İ'lemû enne Allâhe yuhyil arda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ Allah'a olan sadakatlerini ispatlamak için onun yolunda sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, onlara verdiklerinin karşılığı ahiret günü kat kat ödenir. Ayrıca onlar için kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir mükafat vardır. İnne'l-musaddikîn ve'l-musaddikâti ve'akrabullâhe kardan hasenen. Allah'a ve Resullerine iman edenlere gelince, işte onlar Rableri katında ona abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren sıddıklar ve her anda Allah'ın esmasına şahitlik eden, canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihad eden şahitlerdir. Onların orada vasıl olacağı mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Bu dünya bir yağmura benzer ki o yağmurun biriktirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra o bitkiler kurur da sen onu sararmış görürsün. Sonra da onlar birer çerçöp oluverir. Dünya hayatı için çalışanların sonu da işte böyle olur. Ahirette ise onlara şiddetli bir azap vardır. Allah'a iman edip ona abd olanlara gelince, onlar için ahirette Allah'tan bir mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Unutmayın, bu dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا Bu nedenle siz Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanan cennete koşun. Bu uğurda birbirinizle yarışın. İşte bu Allah'ın dilediğine, hidayeti isteyene vereceği lütfu ve ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Yeryüzünde gerçekleşen ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce o bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır. Mâ asâbe min musibetin fil ardı ve lâ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Allah, elinizden gidene üzülmeyesiniz ve size verdiği nimetlerle de şımarmayasınız diye böyle yapar. Çünkü Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimselerin hiçbirini sevmez. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا والله لا يحب كل مختال فخور. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim malını Allah yolunda infak etmekten yüz çevirirse bilsin ki Allah, evet, O ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ Andolsun biz rasullerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve mizanı, adaleti indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsun ve yaşatsınlar. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok faydalar vardır. Böylece Allah kendine ve rasullerine gıyaben kimin iman ederek yardım edeceğini bilsin ve ortaya çıkarsın. Muhakkak ki Allah kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i nebi olarak kavimlerine gönderdik ve onların zürriyeti içinden dilediğimize nübüvvet ve kitap verdik. Onlardan hidayete erenler vardır. Fakat onlardan çoğu yoldan çıkmış fasık kimselerdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا Sonra onların izinden ard arda rasullerimizi gönderdik. Onların ardından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet bahşettik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz onların üzerine farz olarak yazmadık. Fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için böyle yaptılar. Ama buna da hakkıyla uymadılar. Biz onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan çoğu da yoldan çıkmış fasık kimselerdir. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve Resulüne iman edin ki O size rahmetinden iki kat versin ve size onunla yürüyeceğiniz bir iman nuru bahşetsin. Bir de sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Çünkü Allah Gafurdur, Rahim'dir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Biz bu kitapta her şeyi apaçık beyan ettik ki, böylece kitap ehli, Allah'ın fazlından, lütuf ve ihsanından hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güç yetiremeyeceklerini bilsin. Çünkü fazilet, lütuf ve ihsan sadece Allah'ın elindedir ve Allah onu dilediğine, hidayeti isteyene verir. Allah büyük fazilet sahibidir. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur, 38 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip, insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ İman edip salih ameller işleyenlere ve Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilen Kur'an'a iman edenlere gelince, Allah onların günahlarını kendilerinden dahi örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ Bunun sebebi, inkar edenlerin batıla uymaları, iman edenlerinse Rablerinden gelen Hakka tabi olmalarıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil eden durumlarını insanlara böyle anlatır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman, onlar sizi öldürmeden siz onların boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da sağ kalanları esir alın ve onların bağlarını sıkıca bağlayın. Sonra da ya lütfederek karşılıksız ya da fidye alarak onları salıverin. Ve savaş ağırlıklarını bırakıncaya, onlar savaştan tamamen vazgeçinceye kadar böyle yapın. İşte yapılması gereken budur. Eğer Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. Fakat O, sizi birbirinizle imtihan etmek için böyle yaptı. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Onları hidayete erdirecek ve hallerini düzeltecektir. سيهديهم ويصلح بالهم Ve sonunda onları kendilerine tarif ettiği cennete koyacaktır. ويدخلهم الجنة عرفها Ey iman ettiğini iddia edenler! Eğer siz Allah'a ve O'nun Resulüne dinini destekleyerek yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sırat-ı müstakimde sabit kılar. Ya! İnkar edenlere gelince, onların hakkı, yüzü koyun cehenneme sürülerek yıkımdır. Çünkü Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini onların kerih görüp beğenmemeleridir. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları darmadağın etmiştir. Bu kâfirlere de onların benzeri vardır. Bunun sebebi Allah'ın iman edenlerin Mevlası, sahibi, dostu ve yardımcısı olmasıdır. Kafirlere gelince onların Mevlası, dostu ve yardımcısı yoktur. Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kâfirlerse dünyada biraz faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Niçin yaratıldıklarına bakmadan sadece dünyanın hesabını yaparak yaşarlar? İşte onların yeri ateştir. Resulüm, biz seni yurdundan çıkararak hicrete zorlayan şehrinin halkından kuvvetçe daha güçlü nice memleketleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Hiç Rabbinden apaçık bir delil olan vahiy üzerinde bulunan kimse, kötü ameli kendisine süslü görünen ve nefislerinin hevalarına, arzu ve isteklerine tabi olan kimseler gibi olur mu? Efemen muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara vaat edilen cennetin misali şöyledir. Orada zamanla hiçbir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için tarifi imkansız şekilde lezzetli şaraptan ırmaklar ve saf süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca orada onlar için meyvelerin her çeşidi ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç bu kimselerin durumu ateşte ebedi kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ Resulüm, onlardan seni dinlemeye gelenler de vardır. Fakat onlar, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilmiş olanlara alaylı bir şekilde, az önce ne dedi derler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin hevalarına tabi olan kimselerdir. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvalarını, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeleri için manen bir güç, kuvvet verir. O, nefislerinin arzu ve isteklerine tabi olanlar, kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelip çatmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Andolsun ki onun alametleri belirmeye başlayıp gelmiştir. Fakat ölüm kendilerine geldiği zaman bu uyarı ve ikazlarımızı hatırlamaları neye yarar? Ey insan! Bil ki şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınların günahları için Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah dünyada gezip dolaştığınız yeri de ahirette varacağınız yeri de bilir. İman ettiğini iddia edenler, keşke müşriklerle savaşmamız için bir sure indirilseydi derler. Ama hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Bu onlara müstehaktır. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Mü'min olduğunu iddia eden kişiye düşen, Allah'a ve Resulüne itaat etmek ve güzel söz söylemektir. Onlar, iş ciddileşince Allah'a verdikleri söze sadık kalsalardı, elbette kendileri için bu daha hayırlı olurdu. Ta'atun ve kavlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Ey münafıklar! Demek iş başına geçecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ İşte bunlar Allah'ın lanetlediği, Hakk'a olan daveti duymak ve görmek istemediklerinden kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Ulaike allazine la'anahumullahu fa'asammahum ve a'ma absarahum. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmeyecekler mi? Akıllarını kullanıp bu kitabın Allah katından olduğunu düşünmeyecekler mi? Yoksa onların kalpleri üzerinde kilitler mi var ki hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى Şüphesiz ki kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan böyle bir işe sevk etmiş ve onları uzunca boş ümitlere düşürmüştür. İnnellezîne ertedû alâ Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğini kerih görüp beğenmeyenlere bazı işlerde size itaat edeceğiz demeleridir. Allah, onların hem söylediklerini hem de içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ يطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. رسولم، melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken onların halleri nice olur. فَكَيْفَ اِذَا تَغَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Bunun sebebi onların Allah'ı gazaplandıran şeylere tabi olmaları ve onu razı edecek şeyleri kerih görüp beğenmemeleridir. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yoksa kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlar, Allah'ın içlerindeki iman edenler için besledikleri kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Resulüm, şayet biz dileseydik o münafıkların iç yüzlerini sana gösterirdik de sen onları gerçek yüzleriyle tanırdın. Andolsun ki sen onları şimdi dahi konuşma tarzlarından tanırsın. Unutmayın, Allah işlediğiniz tüm amellerinizi bilir. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Andolsun ki içinizden cihad edenleri ve sabredenleri ayırt edip bilinceye, insanlar da bunu görüp bilinceye kadar sizi imtihan edeceğiz. Çünkü biz sizin bütün iddialarınızın doğruluğunu test edeceğiz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Şüphesiz ki Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra Resul'e karşı gelenler Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. كفروا وصدوا عن سبيل الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Böylece amellerinizi boşa çıkarmayın. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve la tubtilu a'malakum. Muhakkak ki Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar ve sonra da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah onları asla bağışlamayacaktır. İnnellezîne kafarû ve saddû savaşta üstün durumdayken gevşeklik gösterip kafirleri barışa davet etmeyin. Allah sizinle beraberdir ve sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve takva sahibi olursanız, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, O size mükafatınızı verir. Bir de Allah sizden mallarınızı tamamen infak etmenizi istemez. Eğer sizden onların hepsini isteseydi ve sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. Bu da sizin mal sevgisini gönlünüzde biriktirdiğinizden dolayı bütün kininizi ortaya çıkardı. İşte siz böyle kimselersiniz. Size verilenlerin bir kısmını Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz da içinizden bazıları cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse bilsin ki ancak kendi nefsine karşı cimrilik etmiş, Allah'ın ona lütfundan vereceği hayırlı nimeti kabul etmemiş olur. Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. Sizse fakirsiniz. Eğer siz Resulümüzden ve ayetlerimizden yüz çevirirseniz, Allah yerinize sizden başka bir kavmi getirir, sonra onlar sizin gibi nefsine zulmeden kimseler de olmazlar. Ra'd suresi Medine'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve Rabbinden sana indirilen bu Kur'an haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Alif, Lam, Mim, Ra. Tilka ayatul kitab. Allah, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa hükümran olan, güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirendir. Her biri belirlenmiş bir vakte, kıyamete kadar yörüngesinde akıp gider. O, her işi idare eder, ayetleri açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak ikna olup iman edesiniz. Allahu allazi rafa'a s-semawati bighayri 'amalin tarawnaha thumma istawa 'al-'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء yeryüzünü yayıp döşeyen, orada sabit dağlar ve nehirler var eden ve orada her türlü meyvelerden erkek ve dişi olmak üzere ikişer çift yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örter. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Ayrıca yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi farklı özelliklerde olmalarına rağmen bir su ile sulanır. Hal böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. Muhakkak ki bunda aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Resulüm, eğer Allah'ın bu yarattıklarına şaşırıyorsan, asıl şaşılacak şey onların, biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mi ondan sonra yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Kâfirler, senden iyilikten önce kötülüğün kendilerine çarçabuk gelmesini istiyorlar. Halbuki onlardan önce bunu isteyip helak olan nice örnekler gelip geçmiştir. Muhakkak ki senin Rabbin, insanların kendilerine zulmetmelerine rağmen onlar için yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber şüphesiz ki senin Rabbinin azabı elbette çok şiddetlidir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ Kâfirler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Resulüm, sen ancak bir uyarıcı ve hidayetçisin ve her toplumun bir hidayetçisi vardır. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah, her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini, doğacak yavrunun sağlam veya engelli, tek veya ikiz, müddeti az veya çok olacağını bilir. Çünkü her şey onun katında bir ölçü iledir. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa ve ma tagibul arham ve ma tazdad. Ve kullu şeyin gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilir. O, kebirdir, mutealdir. Azamete, büyüklüğe ve anlaşılamayacak kadar yüceliğe sahip olan, kullarını da yüceltendir. Alimul gaybi veşşehadetil kebir. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran kimse ve geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkıp yürüyen kimse onun ilminde birdir. Sevâ'un Her insan için onun önünde ve arkasında Allah'ın emrinden dolayı onu koruyan ve takip eden melekler vardır. Şüphesiz ki bir toplum, yaratılışlarında kendisinde bulunan güzel ahlak ve fıtratı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiğini asla değiştirmez. Fakat Allah bir topluma, kendi isyanları yüzünden bir kötülük dilediği zaman da, artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir dost da bulunmaz. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم Size hem korku hem de ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder ve melekler de Allah'ın korkusundan, Allah'ın gazabı yeryüzüne inmesin diye o anda tesbih ederler. O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Hal böyleyken onlar yine de Allah'ın kudreti hakkında mücadele ediyorlar. O, karşı konulması mümkün olmayan İlah'tır. Ve yusebbihur ra'du bihamdihi vel melâiketu min hîfetihi ve yursilus sawâika fe yusibu biha men yeşâ. Hakiki dua ancak O'na yapılandır. İnsanların O'nun dışında dua ettikleri, kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru avuçlarını açan kimse gibidir. Halbuki elini suya doğru açmakla o su, O'nun ihtiyacını anlayıp da O'nun ağzına girmez. Kâfirlerin Allah'tan başkasına olan duası da bu şekilde dalalette olmaktan başka bir şey değildir. Lehu da'vatul Göklerde ve yerde olanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde ederler. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا صدق الله العظيم.